Het karretje op het bruggetje, Loetje Koeleboetje. En weet je wat ze zei? Nou, Gizimansje Super Deluxe, wat zei ze? Dat hij veel beter was geworden dan het origineel. Nadat ze jarenlang eigenhandig haar kinderen had verbeterd, was ze nu aan de impressionisten begonnen. En daar hebben we toen zo ontzettend om zitten lachen met z'n tweeën, lieve luisteraars. Zo ontzettend zitten lachen. Nou, vooruit, lief mis podcastmakertje van me. Sta daar niet zo beteuterd te kijken en zing, mijn liefste, zing, zing, zing. Jij wil niet dat ik een Franse chanson of zo ga zingen? Ja, dat was wel het idee. Ja, oké. Oké, komt-ie. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux, tout fleuri, palpitandré, mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qui n'a pas de plus charmant bonheur que ces jeux dans le ciel, que ce ciel dans tes jeux, que ta main joue avec ma main. Journalist Wafa Al-Ali zat in groep 7 toen de aanslagen op de Twin Towers werden gepleegd. En Wafa heeft een Arabische achtergrond en door haar klasgenoten werd ze hiermee gepest. Ze werd opeens terrorist genoemd. Ze maakte er de podcast Generatie 9-11 over. En ze vertelde er in 2002 al over in het Jeugdjournaal. Op het eind zeiden ze dat ze dachten dat het Osama Bin Laden de meest gezochte terrorist van de wereld volgens mij was. En hij was moslim en ja, dat vond ik best wel erg. Want dan denken zeker mensen dat ik ook slecht ben. Als één moslim slecht is, dan wil het ook niet zeggen dat alle andere moslims slecht zijn. Ja, dat was de kleine Wafa bij het Jeugdjournaal dus, in 2002. Hoe kom je daar terecht? Ik was op de website van het Jeugdjournaal aan het kijken. En ik zag op een gegeven moment een oproep van ik weet niet meer wat er letterlijk stond, maar het kwam neer op, het is bijna een jaar geleden dat de aanslagen in New York zijn gepleegd. En we willen daar een speciale uitzending voor maken. En we zijn geïnteresseerd in hoe onze kijkers dit hebben ervaren. Ja. En toen heb ik een kort berichtje getikt waarin ik dus onder meer vertelde dat ik voor terrorist werd uitgemaakt in de klas. En dat ik dat, dat ik dat heel pijnlijk vond. En toen belde de redactie naar mijn ouders van jullie dochter heeft een berichtje gestuurd. En we willen graag langskomen om haar te interviewen. Dus zo is dat gegaan. Ja, je werd voor terrorist uitgemaakt in de klas. Veranderde dat iets aan jou op dat moment? Hoe bedoel je? Nou, had je daar last van? Want eerst was het, jij was populair volgens mij in de klas, als ik het zo begreep. Je had vriendjes, vriendinnetjes. Mm-hmm. Je had een spreekbeurt gegeven over de islam nog een jaar voor de aanslagen. En dat had je een 9, mm-hmm, meer dan een 9 nog voor gekregen. En iedereen vond het allemaal heel interessant. En opeens komt er iemand die zegt, jij bent een terrorist. Ja. Ja, tuurlijk vond ik dat heel erg en pijnlijk. En ik snapte dus niet wat ik dus te maken had met wat er in Amerika en op andere plekken in de wereld aan de hand was. Het gekke is, ik kan mij dus geen specifieke situaties voor de geest halen. Waarover ik dan kan zeggen, ja, toen ben ik echt in tranen uitgebarsten. Nou, behalve dan die keer dat ik het bij meester Gerard had gemeld en dat hij mij niet geloofde. Maar ik denk ook, als ik dan naar het fragment wat jij net terugspeelde, als ik daarnaar luister, dan denk ik ook van, oh ja, ik snapte toen al dat dat het over mij ging, maar niet alleen over mij. Het ging over een heel grote groep. Want ik vind dat best wel bespraakt van een 11-jarig meisje dat ze zegt, als één moslim slecht is, wil dat niet zeggen dat alle andere moslims slecht zijn. En dat moet ik dan ergens hebben opgepikt of zelf hebben bedacht. Maar dat geeft voor mij wel aan dat ik het dus dat het me niet in de koude kleren is gaan zitten. Dus dat een hele groep werd aangekeken op wat een stel gekken in Amerika heeft gedaan. Ja, wat eerst gewoon iets van jou was, werd opeens iets wat anderen vonden dat je was, waar je in werd geduwd. Mm-hmm. Van, je kon niet meer gewoon Wafa zijn. Je was nu islam. Ja, gewoon moslim. Moslim die dan of het eens moet zijn met de extreme ideologie van Al-Qaeda. Of ze moet zich daar heel expliciet van of heel expliciet tegen uitspreken. En dat laatste hoor ik nog steeds. Bijvoorbeeld reacties op generatie 9/11 zijn echt voor 95% positief. Wat ik niet had verwacht. Dat het zo positief zou zijn. Maar de negatieve reacties zeggen toch wel... Oh, echt een gemiste kans. Wafa en Lotfi, dus mijn collega met wie ik de podcast heb gemaakt... die hadden hier afstand kunnen doen van de radicale islam. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, en dan denk ik, ik heb tegen Lotfi gezegd, het is ergens grappig... maar ik voel vooral medelijden met die mensen. Omdat het aan mij in elk geval laat zien... dat ze in 20 jaar geen verandering hebben doorgemaakt... in hun manier van denken. En dat is een verandering die jij wel hebt doorgemaakt? Of heb jij nooit de neiging gehad om je te distancieren van het geweld? Jawel, ik heb zeker wel de neiging gehad om... in elk geval... ik denk vooral impliciet duidelijk te maken dat ik een goede moslim ben. Of in elk geval een goede moslim. Dus heel erg benadrukken dat ik niet religieus ben opgevoed. Dat mijn ouders niet religieus zijn. Dat we heel seculier zijn. Dat soort dingen. Yeah. Ja, en gewoon veel. Ja, ik heb mezelf misschien. Ik heb mezelf heel erg vernederlandst. En dat wat heel normaal is, want ik ben hier opgegroeid. En ik vind weet je wel, de manier van leven in Nederland ook heel fijn. Dus ik zeg niet dat hoe ik ben geworden alleen maar een reactie was op een sentiment wat in de nasleep van 9/11 heerste. Maar het feit dat ik dus wel echt steeds de nadruk wilde leggen op... Ja, nee, mijn ouders zijn niet religieus, hoor. Ja. En ik dus ook niet. Ja, dat zegt wel iets. Want vernederlandse, dat zou je zeggen... dat is een proces wat ook vanzelf gaat. Ook als 9/11 niet was gebeurd... Mm-hmm. Zul je een beetje vernederlandst zijn. Tuurlijk. Maar je zegt, ik heb mezelf vernederlandst. Mm-hmm. Dus dat geeft ook aan dat je wel actief bezig was... met Nederlandser zijn, worden. Ja. En minder moslim ook. Ja. Minder moslim, minder Arabisch. Ja, ik bedoel, ik kan niet om mijn uiterlijk heen, maar toch soort van. En ik denk ook wel dat het met leeftijd te maken heeft, hoor. Ik denk ook dat het normaal is dat hoe ouder je wordt, hoe meer oog je krijgt voor je geschiedenis, voor je familiegeschiedenis. En in mijn geval de geschiedenis van het land waar ik vandaan kom. En bij ons ligt dat ingewikkeld, want mijn voorouders zijn. Nomaden uit Irak, mm-hmm. die uiteindelijk in het gebied wat nu Syrië, Libanon is, zijn beland. Daar heb ik nu veel meer oog voor. En vroeger, ik wilde gewoon dat vooral jongens zich met mij durfden in te laten. Yeah. Omdat dan ook, weet je wel, het beeld bestond van... oh, je moet echt niet met een islamitisch meisje afspreken, want eervraag. Dan krijg je de broers op je dak. Precies, Okay. 3FM-DJ Sander Hogendoorn heeft naar eigen zeggen het leukste beroep ter wereld. Ben ik met hem eens. Maar door burn-out klachten was er toch een periode dat hij met iets minder plezier naar zijn werk ging. En wat de belofte van mijn programma is, dat we met het vriendenteam, met z'n allen, je ochtend een stukje leuker maken. De slogan is met je buitenbeentje uit bed. En dat zijn we ook een beetje. We zijn gewoon een beetje die buitenbeentjes die ook een ochtendshow hebben. Maar weet je wel, net zoals met... Als je naar een voetbalelftal kijkt, het achtste elftal van FC Bal op het dak. Ja, die kunnen helemaal niet voetballen. Maar is vaak wel het leukste bierteam, weet je wel. Die vibe wil ik een beetje uitstralen met mijn programma. Dat is wel eigenlijk het leukste programma waar je heel graag bij wil horen. Ja. Hoop ik. En is dan ook een tijd geweest voor jou dat het even wat minder ging? Dat je nog steeds radio wel fantastisch vond, volgens mij. En het werk wat je doet en wat we doen... Maar je had een burn-out. Ik heb wel een aantal jaar geleden een burn-out gehad. Of in ieder geval burn-out-achtige klachten. Dat ik echt dacht van, ik heb het leukste vak uit mijn hele leven. En ik kom gewoon niet vooruit. Maar als ik er nu aan terugdenk, dat was ook echt in de periode. Een hele moeilijke periode van 3FM met echt een identiteitscrisis, dalende luistercijfers, DJ's die weggingen, DJ's die nog niet zo heel ervaren waren, waaronder ik ook toen nog, ineens die werden in het diepe gegooid. Ja, het was best wel een... er gebeurde veel in die tijd. En als ik daar nu op aan terugdenk, denk ik, ja, het is ook niet heel gek dat je toen even tegen de lamp liep. Maar je werd in het diepe gegooid. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ze zeiden, nou, hier is een microfoon, ga maar wat maken. En... nee, dat niet. Nee, dat was wel begeleiding en zo. Maar toch, weet je wel, als makers, als Gerard Ekdom, Koen Sander, Giel Beelen, Timo Perlin, Paul Rabbering, als die allemaal weggaan in een periode van 2 jaar tijd, en dan moet dus daar is geen generatie nieuwe makers op voorbereid. Als dat helemaal een soort van in één klap weggaat. Het zijn de schoenen die je moest vullen. Die ja, die zijn super groot. Dat stress. Ja, dus en dat levert stress op. Het was ook altijd, weet je, je ziet het nu ook met FC Barcelona. Al die goede gasten die zijn weg. Ja, dan kan je als talent nog zo goed zijn. En we hadden echt en we hebben nog steeds bij 3FM echt grote talenten. Maar het wordt nooit meer zo legendarisch als het FC Barcelona van Messi en zo, weet je wel. Dat... ja, je staat met 5-1 al achter voordat je daadwerkelijk begonnen bent. En dat is niet erg, want het is nog steeds heel leuk om te maken. En het is nog steeds heel, het heel erg waard om ergens voor te gaan. Ja. Maar het is een soort perfect storm. Het was gedoemd om te mislukken. En we moeten alleen maar even kijken hoe erg eigenlijk. En hoe merkte je dat dan? Dat het eigenlijk dat de schoenen te groot waren om... nou ja, om gewoon door te kunnen gaan. Om gewoon niet die stress zo erg te voelen. Ja, ik trok me dat dus op laat maar zeggen, het dieptepunt trok ik me alles aan. Dus de dalende luistercijfers, dat ik er zelf geen plezier meer in had. Ook nog niet zo goed weten wat je dan wil maken. En ja, de zender zat in een identiteitscrisis. Ik daardoor ook. Weet je, eigenlijk het grootste probleem was dat ik me dus heel erg ging identificeren met hetgene wat ik maakte. Dus als ik een heel slecht programma maakte, dan voelde ik me echt 3 dagen kut daarover. En heel boos op mezelf en schuldig. En nu ben ik erachter. Ik ben wie ik ben. Ik ben niet per se het programma dat ik maak. Als ik een keer een kutprogramma maak, ja, dan ben ik daar een uurtje ziek van. En dan denk ik daarna, nou, morgen weer een dag. En ik ga lekker hardlopen en 's avonds film kijken met vrienden. Weet je, het kleeft niet meer zo aan me. Nee, ik kan me wel voorstellen. Ik heb zelf ook wel eens dat ik denk, nou, dat ging even wat minder. Ja. Maar ik wil wel... ergens heeft het ook iets van, ja, maar dat dwingt je wel om het volgende keer beter te doen. Of om dingen te leren. Zeker. En daar heb ik nu, denk ik... maar ben je dan nooit bang dat je dan... als je dat zomaar, nou ja, goed, was 1 keer... dat je dat een beetje wegwuift. Nee. Dat je dan de volgende keer wordt. Joh, maar ik ben echt zelf maar mijn grootste criticus. Dus ik heb het idee dat ik er nu gewoon veel meer een balans in heb gevonden. Tussen aan de ene kant heel chagrijnig zijn als een programma niet gaat zoals het gaat. En daar dan heel erg met je team ook. Jongens, hoe kan het nou? En niet dat ik heel boos word of zo, maar gewoon... jongens, dit vond ik niet goed, vond ik niet fijn. Laten we hier samen proberen om dit de volgende keer beter te maken. Dat is heel gezond. Maar het is niet gezond om 3 uur na je show, die niet zo goed ging, nog steeds soort van, ik ben zo zielig, ik kan dit niet. En ik verdien dit niet. En is... ja, weet je, dat zijn allemaal gedachten die ik toen had. Maar is het dan puur dat je dat nu gewoon dat bij jezelf realiseert en dat dan uitzet? Is het zo makkelijk? Ja. Is het zo makkelijk is het? Nou, ook omdat ik weet dat er morgen waarschijnlijk weer een programma is wat een stuk beter gaat. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Okay. En ik weet onderhand ook wel dat ik niet een pannenkoek ben op het gebied van radio maken. Ik ga ook niet zeggen dat ik heel goed ben. Maar inmiddels, ja, als je het 10 jaar doet... en ik doe de ochtendshow, weet je wel. Je krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Ja, gezond zelfvertrouwen. Ja, en nog niet naast je schoenen. Het waren grote schoenen om te vullen, maar je loopt niet naast in ieder geval zelf nog. Nog niet. De late avondshow met Milou Brandt. Je luistert naar de hoogtepunten van Miss Podcast van oktober 2021. En ook de gast deze maand was actrice en cabaretier Rosa da Silva. Haar moeder is 6 jaar geleden overleden en voor haar dood sprak haar moeder erg nuchter over dat naderende einde van haar leven. Nou, daarover schreef Rosa het nummer Als het zover is. En er zit ook een vleugje Randy Newman in. Talking about. Ja, dat is altijd leuk, Randy Newman. Ja, zoveel swing en gezelligheid zit erin of zo. Ja. Waar moet jij dat? Ja? Nou, ik vind Randy Newman is gewoon ja, geweldig. Gewoon, ja, mijn moeder draaide dit heel veel, vooral dit album. Shame. En er zit zo'n lekkere go in, hè? Maar dan heel laid back of zo. Ja. Ja, daar hou ik heel erg van. Zet je dit nog wel eens op zelf? Ja. Specifieke momenten of gewoon dat je denkt, oh, nou, Randy, kom er maar in. Nou, ook wel vaak als ik denk van, wat wil ik eigenlijk voor muziek nog maken? Dan zet ik hem ook wel vaak op. Inspireert? Ja, heel erg. De melodieën en de tekst en manier van zingen. Ja, ik vind het allemaal heel gaaf. Ja. Kunnen we invloeden van Randy Newman terugvinden in je voorstelling? Nou, maar als het zover is. Daar heb ik wel, ook dit heeft Daniel Loos gemaakt, de muziek. En daarbij heb ik ook gezegd, omdat het lied gaat over mijn moeder. Dus een van de laatste gesprekken die we hadden. En omdat zij zo van Randy Newman hield, dacht ik, ik wil dat het klinkt. Dat het dat het een beetje zo refereert naar Randy Newman. En toen ging Daniel zo op zijn vleugel. En dacht ik, ja, dit is het. Dit wil ik. Deze sound. Dus dat. Ik heb hem klaarstaan. Zullen we daar ook even naar luisteren dan, als het zover is? Graag, ja. Als jij er niet meer bent, hoe moeten we dan delen? Hoe moeten we dan weten wat goed is en wat niet? Jij wees mij de weg. Je zei, daar moet je heen. En er komt nog zoveel aan, maar nu moet dat dus alleen. En jij zei, voor mij is het niet erg. Voor mij is het niet erg. Als het zover is, als het zover is, dan is het maar jammer van de dingen die ik allemaal mis. Als het zover is, dan is het zover. Ik ben al lang volwassen, maar ik voel me weer zo klein. Nu lig jij daar en sta ik hier om er voor jou te zijn. Ik weet niet waar ik heen moet en niet meer waar ik hoor. Maar ik wil je niet tot last zijn, dus ik slik mijn tranen door. En jij zei, voor mij is het niet erg. Voor mij is het niet erg. Als het zover is, als het zover is, dan is het maar jammer van de dingen die ik allemaal mis. Als het zover is, en als ik dan toch breek, hef jij je broze armen en kan je er nog even, heel even voor mij zijn. Voor mij is het niet erg. Voor mij is het niet erg. Want als het zover is, als het zover is, dan is het maar jammer van de dingen die ik allemaal mis. Ja, als het zover is, dan is het zover. Ja, als het zover is. Een van de laatste gesprekken die je met je moeder had. Daarop is het gebaseerd. Mm-hmm. Ik vind het zo'n bijzondere manier om erin te staan. Als je weet dat je gaat sterven. Dat je dan zegt, voor mij is het niet erg. Ja. Dat maakt indruk. Ja, dat heel veel mensen zouden dat. Ja, ik weet niet heel veel, maar. Ja, dat is heel erg. Ja, precies. Nou, zij vond het natuurlijk ook heel erg. En vooral heel jammer. Maar het was wel fijn dat zij daar zo. zo nuchter over kon praten. Zo van, ja jongens, ja, het is gewoon zo. Ja, heel, heel erg nuchter. Het is heel geruststellend zo ook in het nummer van, ja, als het zover is, dan is het zover. Ja, je kan er, en dat heb ik ook zeker gedaan, heel boos, nog steeds boos om. Maar ons leven gaat wel door. Dus hoe verschrikkelijk het ook is, wij gaan wel verder. Wij gaan allemaal dingen meemaken. Maar kijk, het ding met de dood, dat vind ik ook zo shit eraan, is dat het gewoon zo definitief is. Ja. Je zegt niet. Toen ze ook een jaar overleden was, toen dacht ik ook van, nou is het klaar. Nu kun je gewoon wel weer terugkomen. Weet je wel? En dat is gewoon een heel gek gevoel. Dat je moeder, dat is iemand die je zo goed kent. Van haar karakter, handen, hoe iemand ruikt. Je weet gewoon alles. En als diegene dan niet meer is, dat is gewoon, ja, dat is heel bizar. Ja. Nog steeds wil ik er wel eens bellen. Of denk ik, oh nee. Hè? Ja, dan moet je jezelf echt eraan herinneren. Ja, en dat is dan een split second, hoor. Ja. Dat gaat heel snel, maar toch dat je denkt, Dus het is heel vreemd. Ik vind de dood, ik dacht dat ik daardoor er iets meer van zou begrijpen of zo, maar ik snap er niks van waar ze nu is of wat het nu. Ja. En dat het leven doorgaat, dat is iets wat een gegeven is. Dat gebeurt ook gewoon, daar hoef je niks voor te doen, want het leven gaat door. Mm-hmm. Maar kon je dat van tevoren wel ook voorstellen dat het doorgaat? Nee, ik weet nog het moment dat zo in het ziekenhuis, dat je weet van, oh ja, dit gaat echt niet lang meer duren. Dat je dan, toen keek ik ook naar mijn zus en mijn broer en mijn vader, en toen dacht ik van, oh jezus, ja, dit, wij hoe we er nu uitzien en hoe ons leven er nu uitziet, dat blijft. Alleen is zij er dan niet meer. En dat vond ik zo'n gekke gedachte. Van hoe kan dat nou, weet je? Dat is zoiets groots. Daar kun je helemaal niks bij voorstellen. En dat hoor ik ook vaak van mensen om me heen. Van, oh, ik vind het zo erg, kan er niks bij. Dan zeg ik ook, ja, nee, prima, doe dat ook maar niet. Want als het moment daar is, dan ga je er wel mee moeten dealen. Ja. Dus dan, je moet ook niet daar te veel over nadenken. Want ja, dan word je zo verdrietig van. En ja, je kan het je ook niet voorstellen. Het kan niet. Je denkt van tevoren, nou, als dat gebeurt, dan is mijn leven voorbij. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht ook van, nou, als mijn moeder doodgaat of mijn vader of, dat gaat het nee, dan kan ik ook niet meer verder. Maar ja, ik ben er nog en ik ben ook nog vrolijk. Dus dat is wel een soort beslissing. En als je echt heel slecht gaat, ja, dan moet je natuurlijk in therapie of dan moet je iets vinden wat voor jou wel draaglijk maakt. Want ja, je leeft verder. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment heb besloten van, ja, ik kan niet elke dag meer verdrietig zijn. Want ik ben ook, ik was 27. Ik dacht ook op een gegeven moment, ja, ik ben nu 28, 29. Ik heb nog zo'n leven voor me. Dus je bent op bepaalde momenten ben je hartstikke verdrietig. En dat hoort er dan gewoon bij. Ja. Dat is iets wat je meedraagt. Maar je kan er ook voor kiezen. Op een gegeven moment kon je dat om iets minder verdrietig te zijn. Of in ieder geval niet de hele tijd verdrietig te zijn. Ja, en dat ook. Ja, mijn broertje die zei, die had een heel mooi symbolisch plaatje daarvoor. Dat is een vierkantje en daar zit dan een rondje in, een soort ballon. En in het begin is dat vierkantje helemaal gevuld. Die ballon die vult dat vierkantje. Dus dat is zeg maar de, als het net is gebeurd, dat je telkens tegen die rand van het vierkantje aankomt en denkt, oh, verschrikkelijk. En je denkt er continu aan. En als de tijd verstrijkt, dan wordt dat ballonnetje steeds kleiner. Maar als dat ballonnetje de rand raakt, is het net zo heftig als het begin. Dat het ballonnetje zo groot was. Ja. Dus dat is eigenlijk wat voor mij de symboliek van dat rouwen is, inderdaad. Als ik dan weer verdrietig ben omdat ze er niet meer is, dan komt er helemaal weer alles terug. Dan word je heel verdrietig. Maar die momenten worden wel minder vaak. Bij mij. Ja. Dus en dan moet je gewoon mee leren omgaan. En soms vind ik het heel moeilijk om over te praten. En soms kan ik er weer heel zakelijk over praten. Ja, het gaat alle kanten op. En wat heeft het uiteindelijk, als je zei van, ja, ik kan nog steeds gewoon vrolijk zijn. Maar heeft het wel iets in je veranderd? Verandert het iets in je? Zoiets? Ja, ik heb een versie voor van Rosa, voor mijn moeders dood en daarna. Ik zie, ja, dat is zoals zoveel dingen die in je leven gebeuren. Je ziet gewoon in je ogen een andere blik. Ik speelde in de tweeling en toen werd er een In een van die foto's in de Lamar die daar hangen. En er werd ook een foto van mij gemaakt. En ik zie gewoon op die foto dat... Het was een paar weken dat mijn moeder overleden was. Nou, als ik die foto zie, denk ik ook... Oh jee. En dat is iets in de ogen. Ja. Dan ziet. Ja. Dat zie ik. Dat er verdriet heel veel mensen... Oh, een mooie foto. Maar ja, ik zie wel van... Oeh ja, dat is wel pijn of zo. Maar ja. Ja, dat hoort er ook bij. En die momenten, ja, die foto, dus toch mooi dat die er is. Maar ja, dat eerste jaar, dat wil ik niet overdoen, zeg maar. Dat eerste jaar na haar verlies, nee. Nee, het is ook, als je zoiets meemaakt, dan kan je ook... Nou ja, als je dus verandert, dan kun je daar ook heel erg mee gaan zitten. Maar je kan het ook zien als iets, ja, je ontwikkelt. Ja, om in mijn moeders woorden te spreken, het is gewoon zo. En ik moet door. En ik vind het leven ook... superleuk en heel fijn. Dus ik zal nog wel meer verdrietige momenten meemaken, maar dat is, ja, dat hoort er wel bij. Ja. Dus ja. Het giet zoals het giet. Het giet zoals het giet. Stef Visjager is de maakster van de allereerste podcast die ik ooit in mijn leven heb gehoord. 2015 ongeveer was dat, denk ik. En dat was Parel Radio. En nou, ze maakt nog veel meer podcasts en ze is ook radiomaker. En ze zet zich ook al jaren in om radio voor kinderen te maken. Met audioverhalen wil ze kinderen helpen om nieuwe werelden te ontdekken. Psst, 1 minuutje. Geesten zien er grijsachtig uit. En soms zie ik ze en soms zie ik ze niet. In huis, op school, overal. Aan tafel, in bed... Je moet echt goed vrienden met hem zijn. Je moet heel lief iets zeggen. Hey, hallo, hoe gaat het met jou? Hey, ik ben Shiva. En ja, ik wil vrienden met je zijn. Hey, geestje of geest, wil je met mij springen of zo? Soms schrik ik. Ja, gewoon als je bent voor de eerste keer als je geest ziet, ben je gewoon bang. Dat was ik gewoon een beetje. Maar de volgende dag zag ik hem weer en toen was hij heel erg lief. Ik ging hem met me knuffelen. Ja, sommige mensen geloven mij niet, maar dat is echt waar. Dat is echt ook echt gebeurde verhaaltjes zijn. Ja. De kinder 1 minuutjes zijn zowel fictie als non-fictie. Dit is echt gebeurd. Dit is gemaakt ze huilde door... ook echt. Ja, ik heb deze is gemaakt door Maartje Duin. Ik was de producent en initiatiefnemer van deze serie. Maar we hebben er, geloof ik, 140 gemaakt. Dus er zijn heel veel radiomakers aan verbonden. Ik vind deze zo mooi, omdat er al die... ja, verrassende wendingen in zitten. Hey, geestje, wil je met me springtouwen? Die zie je... Ik zag hem tenminste de eerste keer niet aankomen. Ja. En dat, maar dat ze lekker geknuffeld heeft met het geestje. Ja. Ik vind het echt een fantastisch verhaal. Het is echt waar. Ook nog even erachteraan. Ja. Het is het is niet gespeeld. Ja. Ja. Ik weet natuurlijk niet, ik was er niet bij dat zij aan het springtouwen was met dit geestje. En ik vermoed dat Maartje er ook niet bij was. Het is ook een intrigerend verhaal natuurlijk voor volwassenen. Van ja, zien kinderen misschien soms wel echt geesten als het zo... echt ervaren, dan kan dat natuurlijk zo zijn. Ik vind dat die ook zowel voor kinderen als voor volwassenen interessant zijn en nieuwe werelden openen, waar we het net over hadden. Dat je de wereld wil laten zien hoe iemand anders het ziet. Opkomst van podcast, maar de NPO wilde daar helemaal niet aan. Hele goede kinderboeken voorgelezen. Met net een klein beetje sound design en muziek. Want dat is wat ik weet van mijn hoorspel. Dat je daarmee kinderen in het verhaal kunt trekken. Ja. En vooral in deze tijd van ontlezing. En als je ouder... Van de podcastwereld. Weet je nog dat jij de podcast opeens kon podcast. Wat voor heel veel radiomakers wel is This American Life 1. Heel veel. Dat waar we heel lang mee bezig waren. Waren dan 1 keer om 1:15 s'nachts op de radio. En daarna nooit meer. En mensen moeten dit toch terug kunnen luisteren. Ja. En dan bestond er wel uitzending gemist. Maar dat was in heel slechte MP3-kwaliteit, zoals we net ook bij Roald Dahl hoorden, dan ingeblikt. En ja, dat is echt zoek. Dus documentaire is een heel mooi hoorspel in goede kwaliteit aanbieden wanneer iemand maar wil luisteren. En dat werd zo'n soort guerrilla. In de 24 uur heb ik een podcast waar we dit in... Pionier was je. Ja, ja. Ja, het was in Nederland een van de... Ja, was het vroeg. Mis Podcast. Naar de hoogtepunten van de afgelopen maand, oktober 2019. Als bedrijf Dag en Tijd van... Een Ajax en gevierd op Museumplein. Natuurlijk maat in 5 even. Hoe zo'n tune van... Hoe luister je daar nu naar? Weet je, vliegtuig springen, dat zal je nu niet meer zo snel zien op de publieke omroep, denk ik. Dat was heel erg de last for life tijd van de jaren nul, van haal alles uit het leven. Mm-hmm. Maar Spuiten Slikken vond ik echt ook heel tof om te maken, omdat er ook zoveel informatie in zat. Zo, het voelde niet als voorlichting, als het goed is, maar het was het wel. Heel veel jonge mensen haalden daar hun drugs- en sekseducatie uit. Mm-hmm. Dus het moest ook allemaal wel kloppen. Maar daaromheen zat, het was natuurlijk verpakt in een dikke hamburger van gekkigheid. Ja, ja, en dus, het plezier spatten van het scherm inderdaad. Ja. Maar zitten we nu niet meer in een haal alles uit het leven tijd? Wat is het verschil? Ik denk dat... ik denk dat die taak van... Lust for life en gekkigheid wat meer verschoven is naar influencers. En dat je dat op YouTube heel goed kan vinden. Maar dat mensen nu ook van de publieke omroep wel meer verwachten dat er wat duidelijker ideeën achter zit. Oké, maar wat wil je hiermee vertellen? Het is gemeenschapsgeld. Weet je, waarom moeten we jou het recht geven om dat uit te geven? Mm-hmm. Je wil wel mensen echt iets vertellen. En ik denk ook wel dat het een andere tijd is. Ik denk ook wel dat je nu zulke urgente onderwerpen hebt waar we toen eigenlijk misschien minder mee bezig waren. De klimaatcrisis. Hoe moeilijk het is om een huis te vinden. Om een werk te vinden. Corona. Weet je, het maakt het allemaal wat serieuzer, denk ik. En daar is juist veel ruimte voor speelsheid. Maar toch minder, denk ik, echt het Try Before You Die gevoel zoals het toen op primetime tv was. Nou, misschien vinden we het ook allemaal een beetje dat living to the max. Ja. Dat gaat niet. We moeten het een beetje inperken, want we zijn allemaal op deze aarde en we helpen die aarde naar de kloten. En iets wat in die trant ook niet meer echt oké, werd gevonden, volgens mij, was dat 3 op reis. Nou, dat is best wel snel gegaan voor mijn gevoel. Want wij boekten ook die reizen wel. En dan kon je dat compenseren, de CO2 met bomen planten. En dan dacht ik, daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Ook dat je bij Shell iets extra tankt, zodat je klimaatneutraal rijdt. Ja. Sorry, dat... Ja, het ding is, het is eigenlijk, ik eet zelf wel nog vlees. Maar het is zodra je bewust bent... De studio uit nu. Ja. Maar dat is zodra je bewust bent van dat waar je mee bezig bent... dan kun je eigenlijk niet meer dat negeren. Ja. Maar ik geloof niet dat in de jaren van 3 op reis... iemand actief de vraag heeft gesteld van... is het echt nodig dat jullie de hele wereld overreizen? En het was ook, denk ik wel, omdat er zoveel mensen naar keken... en we het gevoel dat er zoveel mensen daar echt een plezier mee deden... Dat je dat ook voor jezelf rechtvaardigt. Ja, maar ook, wat ik zeg, heerlijk programma. Dat was ook echt fantastisch om te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van 3 op reis. Deze week is niemand minder dan Chris Segers weer voor ons op pad. Hij bezoekt het onbekende vakantieland El Salvador voor een stevige portie natuur en avontuur. En ik rij wederom door het uitgestrekte Mongolië, op weg naar mijn eindpunt Beijing. Ja, dat is natuurlijk Floortje Dessing, de koningin van 3 op reis. Ja, en naar het eind van de wereld, later ook nog met haar mogen maken. Oh ja. Ja, en die reis waar ze het nu over had met die jeep, daar heb ik ook nog een stukje van mogen doen. Ja, ik heb zo'n grote glimlach als ik daar aan terugdenk. Ik zie inderdaad. Het is echt. Maar wat was jouw rol precies daar? Een soort alles in een soort Zwitser zakmes daarin. Productie, redactie, dus je doet de voorbereiding inhoudelijk en de planning. En ter plekke ook een soort troubleshooter. Ja, de brandjes blussen. Ja, ja, ja. Wat een verantwoordelijke baan. Ja, zo voelde het ook wel. En het was ook altijd wel grappig als je dan ergens kwam en dan zei iemand, oké, wie is hier de baas? En dan wees iedereen zo naar jou en dan wist je, oké, nu moet alles gefixt weer worden. Mm-hmm. Maar het was wel een uitstekend excuus om de wereld te mogen zien. Dus ja. Ik had van tevoren, daarvoor was ik dus backpacker, veel gereisd ook.